أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 28. ayetine kadar gelmiştik. Okumuş olduğumuz bu 28. ayetinden itibaren surenin öteki ayetlerini tanıyabildiğimiz kadar tanımaya çalışacağız. Bugün okuduğumuz 28. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: Müminler müminleri bırakıp kafirleri veli edinmesinler, dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, kim kafirleri veli edinir, onların velayeti altına girer, onlar kaynaklı bir hayata yönelirse, kesinlikle bilesiniz ki onun Allah katında hiçbir değeri yoktur. İlla en tettequ minhum tuqah, ancak onlardan sakınmanız hali müstesnadır. Ve yuhazzirukumullahu nefseh ve ilallahil masir, Allah sizi kendisiyle korkutur. Unutmayın ki dönüş Allah'adır. Evet, müminler müminleri bırakıp da kafirleri kendilerine veli edinmesinler. Müminler kendileri gibi iman etmiş müminleri bırakıp da kafirleri kendileri adına karar verecek velayet makamına, vilayet makamına getirmesinler. Kafirlerden idareci edinmesinler. Yani kafirler karar verip, kafirler kanun yapıp, Müslümanlar da kendilerinden olmayan bu kafirlerin yaptıkları kanunları uygulamaya kalkışmasınlar. Eğer müminler böyle yaparlarsa, müminleri bırakır da kafirleri idare mekanizmalarına getirirlerse, o zaman bilesiniz ki onların Allah katında en ufak bir değeri kalmamıştır ve Allah'ın yardımını da kaybetmişlerdir diyor Rabbimiz. Veli, vali, velayet, vilayet bu anlamadır. Çünkü vali karar verecek ve Müslümanlar da kendileri adına bu valinin verdiği kararı uygulayacaktır. Öyleyse müminlere veli olacak, Müslümanlara vali olacak, idareci olacak insanların mutlaka müminlerden olması emrediliyor. Bakın bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki müminler hiçbir zaman kendileri gibi inanmış müminleri bırakarak kafirleri kendilerine veli seçemezler. Hiçbir zaman müminleri bırakıp kafirlerle dost olamazlar. Kafirlerle dostluk kuramazlar. Çünkü müminlerin velileri, müminlerin dostları Allah'tır. Allah müminin dostudur. Mümin de müminin dostudur. Allah müminlerin velisidir, müminler de Allah'ın evliyasıdır. Öyleyse müminler müminlerin dostudur, velisidir, sırdaşıdır, birbirlerini cehennemden koruyup cennete kazandırıcıdır. Öyleyse ey Müslümanlar, yaşadıkları küfür içindeki bir hayatın kendilerine cehennemi kazandırdığının kesin farkında olan ve zaten dünyada da cehennemi bir hayatın sahibi olduklarının mutlak bilincinde olan ve sizleri de ne yapıp yapıp kendi cehennemlerine çağıran, sizleri de kendi cehennemi hayatlarına ortak edip sizlerle müsavi olmak için çırpınan bu kafirleri asla dost kabul etmeyin. Onların yoluna, yörüngesine girmeyin. Onların düşüncelerine, onların anlayışlarına kapılıp, onların girdikleri girdaplara düşüp, onların kendilerini kaybettikleri anaforlara kapılıp, tıpkı onların hayatlarını kaybettikleri gibi hüsrana mahkum olup, dünyalarını da ahiretlerini de yitirdikleri gibi, sakın sizler de ey Müslümanlar, dünyanızı ve ahiretinizi kaybetmeyin. Bakın bu tehlikeyi çok iyi bilen Rabbimiz kitabında ısrarla bu konuda bizi uyarmaktadır. Öyleyse unutmayalım ki kafirlerle dostluk, kafirlerle velayet ilişkisi kesinlikle haramdır. Allah'ı ve Allah'ın dostları, Allah'ın velileri olan müminleri bırakıp da kafirlerin hepsine, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister müşrik ya da ateist olsun fark etmez, kafirlerin hepsine velayetle yaklaşan, onların velayetleri altına giren, onların aldıkları kararları uygulamadan yana bir tavır sergileyen insanların imanları bilelim ki nifaka dönüşüyor. Allah'a teslimiyetleri değerini kaybediyor. Ve işte Rabbimizin bu beyanıyla bu insanlar Allah'la ilişkilerini koparıyorlar. Çünkü Allah düşmanı kafirlerin velayetini kabul etmek, onlarla birlikte oturup kalkmak, onların İslam'a ve Müslümanlara saldırılarında onların yanında olup onları desteklemek, arkadaşlar bilelim ki kafirlere içten içe sevgi beslemek asla imanla bağdaşmaz. Çünkü unutmayalım ki Allah'a bağlılık imandır. Allah'ı veli ve dost kabul etmek imandır. Allah'ın velayeti altına girip tüm hayatında onun kararlarını uygulamak imandır. Allah'a iman eden, Allah'ın koruması altına giren müminlerle dostluk kurmak, onlarla velayet ilişkisi içine girmek imandır. İşte bu gerçeklerden hareketle bir müminin dünya işlerinde bireysel, sosyal, ailevi, toplumsal, ekonomik, siyasal hayatında, ahirete müteallık işlerinde, yani hayatının tüm alanlarında, kendisiyle ilgili tüm problemlerinde bir dostluk, bir vela ilişkisi içine girecekse, birileriyle birlikte hareket edecekse, birileriyle istişare edecek, birilerinin kararına başvuracaksa, birilerinden akıl danışacaksa, kendisine veli olarak, dost olarak ancak ve ancak Allah dostluğuna ehil müminleri seçecektir. Müminleri sevecek, müminleri dost bilecek, müminleri veli bilecek, müminlere bağımlı olacak, müminlerin derdini, tasasını kendi tasası, sevincini kendi sevinci, başarısını kendi başarısı bilecektir. Tüm işlerini, tüm hayatını, siyasetini, ekonomisini, eğitimini, sosyal ve bireysel hayatını, aile hayatını müminlere göre düzenleyecek, onun hesabında hep müminler olacaktır. Müslüman, izzet ve şerefi Müslümanlarda ve Müslümanlarla birliktelikte görecektir. Değilse Allah korusun, bir takım basit dünyevi hesaplarla, bir takım basit menfaat kaygılarıyla bir Müslümanın müminleri bırakarak kafirleri dost edinmesi, hayatını onlar kaynaklı yaşaması asla düşünülemez. Bakın ayetin devamında ancak şu husus müstesnadır diyor Rabbimiz. İlla en tettequ minhum tuqa. Ancak kafirlerden ittika etmeniz, onlardan korkmanız müstesnadır. Yani Eğer kafirlerden korkuyorsanız, onlardan kendinize, canınıza, malınıza bir zarar gelmesinden, zararlarından, zulümlerinden, tehlikelerinden çekiniyorsanız, o zaman da o kafirleri kalben veli ve dost bilmemek kaydı şartıyla, veli ve dost olarak kalben Allah'ı ve müminleri kabul etmek kaydı şartıyla, geçici olarak onlara dost görüntüsünde bulunmanızı, onlarla dostmuş gibi davranmanızı Allah affetmektedir. İşte bu, bunun dışındadır diyor Rabbimiz. Nahl suresinde de aynı konu anlatılır. Bakın orada da Rabbimiz şöyle buyurur. Nahl suresi ayet 106. Men kefera billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil iman velakin men şeraha bil kufri sadran fe aleyhim gadabun min Allah ve lehum azabun azim. Gönlü imanla dopdolu olduğu halde zor altında olan kimse müstesna, inandıktan sonra Allah'ı inkar edip gönlünü kafirliğe açanlara, gönlünü küfre açanlara Allah katından bir gazap vardır. Büyük azap da onlar içindir. Evet, adamın kalbi imanla dopdolu olduğu halde Allah'ı inkara zorlanmışsa, küfre zorlanmışsa Allah bunu affedecektir. Kalbinde imanı var. Kalbinde Allah'a ve peygambere imanı var, güveni var. Allah'a, peygambere ve müminlere sevgisi var, bağlılığı varsa bu müstesnadır diyor Rabbimiz. Böyle olanlar müstesnadır ama kim de Allah'a iman ettikten sonra kalbini kafirlere açarsa onlar için Allah katında bir azap vardır. Bu ayete ilk muhatap olan kişi İslam tarihinde Ammar İbni Yasir'di. Ammar kafirler tarafından inkara zorlanmış, küfre zorlanmış, gözlerinin önünde babası, anası şehit edilmiş, geliyor Resulullah Efendimizin huzuruna, Allah'ın Resulü ona Allah ve Resulüne inanıp inanmadığını sorar. Bakar görür ki Resul-i Ekrem, Ammar'ın kalbi baştan aşağıya imanla dop doludur. İşte bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz buyurur ki, Ammar, eğer tekrar zorlanırsan tekrar dönebilirsin. Eğer tekrar küfre, kafirliğe zorlanırsan tekrar dönebilirsin. Evet, böyle bir durumda bakın Allah buyuruyor ki, وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرِ Allah sizi kendisiyle korkutuyor. Çünkü Allah korkulmaya herkesten daha layıktır. Ve unutmayın ki dönüş Allah'adır. Dönüşünüz Allah'adır. Sonunda Allah'a dönecek ve hesabı ona ödeyeceksiniz. İşte Rabbimizin din anlatış modeli budur. Bakın Allah buyuruyor ki, ey kullarım, ben size kendimi tanıttım. Kitabımı, peygamberimi tanıttım. Kulluğu tanıttım. Cenneti ve cehennemi tanıttım. Buyurun artık sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla ödeyeceğiniz hesabın şuurunda olarak dilediğinizi yapın, dilediğinizi tercih edin diyor Rabbimiz. Bundan sonra ayet 29, bakın Allah şöyle buyuruyor. Kul اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ De ki peygamberim, içinizde olanı gizleseniz de, açıklasanız da, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Evet, içinizde olanları, kalplerinizde, sadırlarınızda olanları, niyetlerinizde olanları gizleseniz de, açığa vursanız da Allah bilmektedir. Sadece kalplerinizdekileri değil, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir Allah. Yani kafirleri veli ve dost kabul eden bir kimsenin rıza sonucu mu yoksa bir zorlanma sonucu mu olduğunu, kafirlerle dostluk içinde olan kişinin kalbinde imanın olup olmadığını, o kalbin kendisine, elçisine, dinine imanla mı yoksa başka şeylerle mi dolu olduğunu Allah bilmektedir. Öyleyse hiç kimse Allah'ı kandıramaz. Allah'ı kandırabileceğinizi, Allah'ı atlatabileceğinizi zannetmeyin. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْتَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ 30. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her nefis ne hayır işlemiş ve ne kötülük yapmışsa önüne konmuş bulacağı gün ister ki onlarla o amellerle arasında uzak bir mesafe bulunsaydı. Yine Allah sizi kendisinden sakındırıyor ve Allah kullarını çok esirgiyor. Evet, o gün herkes amelleriyle, amellerinin sonucuyla karşı karşıya gelecek. Herkes amellerinin neticesini görecek. Herkes amelleriyle Allah'ın huzuruna çıkacak. Kim ne yapmışsa, nasıl ameller işlemişse, nasıl bir hayat yaşamışsa sonunda onunla karşılaşacak, onunla yargılanıp sorgulanacak. Dünyada kötü ameller işleyen, kötülüklerle Allah'ın huzuruna çıkan, kötülük taraftarı kişi ister ki kendisiyle işlediği o kötülükler arasında uzun mesafeler olsun. İster ki o amellerle kendisi arasında ilişki kurulmasın. İster ki o ameller kendisinin olmasın. İster ki o amellerin hesabı kendisinden sorulmasın. Keşke bu amelleri dünyada ben işlemiş olmasaydım. Keşke bu amellerle benim aramda yıllar yılı mesafeler olsaydı. Keşke dünyada böyle bir hayatın sahibi olmasaydım. Uzak olsun ister o kötülükler kendisinden. Yani bu amellerle arasında yıllar yılı mesafeler olmasını ve bu amellere muttali olmamış olmayı ister. Keşke şu şu amelleri işleyen ben olmasaydım. Keşke amel defterimde şunlar şunlar yazılı olmasaydı. Niye? Sen işlemedin mi onları? O küfür senin değil mi? O şirk senin değil mi? O yalanı sen söylemedin mi? O Kur'an'ı sen metruk bırakmadın mı? O peygamberi kendisine karşı ilgisiz kalarak sen öldürmedin mi? Evindeki o kadını sen ihmal etmedin mi? Evindeki o çocukları kitap sünnet bilgisinden, kulluk bilincinden mahrum bırakarak, şeytan vahiylerinin eğitimine teslim ederek sen öldürmedin mi? Şu haramı sen yemedin mi? Şu kitapsız ve peygambersiz hayatı sen yaşamadın mı? Hayatından ve yaptıklarından niye kaçıyorsun da? Hani Nasreddin Hoca'nın eşeği misali var ya, eşeğin yolda kokladığı pislikleri bir torbaya toplayan hoca, sonunda torbayı eşeğin boynuna takar ve der ki, al bunu yemek zorundasın. Çünkü sen kokladın, ben topladım der. Öyle değil mi? Biz kokluyoruz, melekler de topluyorlar. Biz işliyoruz, melekler de yazıyorlar, tespit ediyorlar. Yarın hesap kitap günü onlarla kendi amellerimizle, kendi hayatımızla karşı karşıya geldiğimizde itiraz edip kaçmanın ne anlamı olacak da, madem ki yarın o kötülüklerden kaçacağız, öyleyse bugün kaçmalı değil miyiz onlardan? Bugün kesmeliyiz o kötülüklerle ilişkimizi. Bugün uzak tutalım o kötülüklerle aramızdaki mesafeyi. Öyle değil mi? Bugün kötü bir amelle, kötü bir hayatla, kötü bir ahlakla, Allah'ın istemediği kötü bir tavırla, kötü bir konumla, Allah'a isyanla birlikte olmayalım. Unutmayalım ki yarın yaptıklarımızla karşı karşıya geleceğiz. Burada kötülüklerle beraber olanlar yarın orada da onları bulacaklar. Unutmayalım ki burada kötülüklerden uzak olanlar yarın orada da onlardan uzak olacaklar. Mezarda bile böyle kötülükten uzak yaşayan insanların güzel amelleri güzel bir insan suretinde kendisiyle beraber olacaktır diyor Allah'ın Resulü. Ayetin devamında yine Rabbimiz bir önceki ayetteki ifadesini aynen tekrarlıyor. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ Allah sizi kendisiyle uyarıyor. Allah sizi kendisiyle korkutuyor. Kendisi konusunda, kendi hesabı kitabı konusunda, kendi yargılaması konusunda Allah sizi uyanıklığa davet ediyor. İntibaya davet ediyor. Yarın olacakları, başınıza gelecekleri bugünden size haber vererek Allah sizi kendisine kulluğa çağırıyor. Çünkü o kullarına karşı rauf ve rahimdir. Sizi sizden daha çok düşünen, size sizden daha çok merhamet edendir Allah. Bundan sonra 31. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, bana tabi olun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affedendir, merhamet edendir, acıyandır. Yine Peygamber Efendimiz'e bir kul emri daha geliyor. Rabbimiz peygamberine şu sözü de söylemesini emrediyor. Ey müminler! Ey iman iddiasında bulunanlar! Eğer Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyor, Allah'ı seviyor görüntüsü içindeyseniz, imanınız, iddianız, görüntünüz buysa, o zaman bana tabi olun. Bana tabi olun, bana uyun ki Allah'a sevgi iddianız, Allah'a iman iddianız gerçek olsun. İşte Allah'a imanın ispatı, Allah'ı sevmenin delili budur. Öyleyse ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'ı seviyorum diyen kişi, sevdiği Allah'ın seçip, kendisi için kulluk modeli olarak gönderdiği elçisine tabi olmalıdır. Elçisine uymalıdır. Çünkü Allah'a imanın, Allah'ı sevmenin, Allah'a Allah'ın istediği, Allah'ın razı olduğu kulluğun, itaatin, teslimiyetin pratik örneği Peygamber Efendimiz'dir. Peygamber'e Allah'ın istediği şekilde inanmadan, onu kulluk örneği bilmeden, tüm hayatında ona tabi olmadan, onun yaşadığı hayatı yaşayıp adım adım onun yolunu takip etmeden, onun gibi Allah'a inanmadan, onun gibi Allah'ı sevmeden, la ilahe illallah iddiası boştur. Allah'a iman iddiası boştur, Allah'ı sevme iddiası boştur. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Yani bir kişi ben Allah'a iman ediyorum, ben Allah'ı seviyorum, ben Allah'a kulluk yapmak zorunda olduğumu biliyorum. Ama Rabbime yapmam gereken bu kulluğun modelini, stilini ben kendim belirlerim. Bu konuda hiç kimseye, hiçbir örneğe ihtiyacım yoktur diyerek peygamberin örnekliğini reddederse, onun ortaya koyduğu örnek kulluk hayatını reddederse, bu adamın günde milyar kere de tekrarlasa, la ilahe illallah demesinin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü Rabbimiz kullarına bir kitap, bir kulluk programı gönderirken unutmamalıyız ki onu peygamberle göndermiş, peygamberi kullukta temel örnek kılmıştır. Peygamber bu konuda sanki form dilekçedir. Rabbimiz işte sizden istediğim kulluğun modeli peygamberdir. Ona bakın ve öylece yaşayın buyuruyor. Eğer öyle olmasaydı çıkarırdı peygamberini devreden ve bu kitabını melekleriyle gönderirdi. Ya da kitabını herkesin posta kutusuna atardı ve ey kullarım işte size indirdiğim kitabım elinizdedir. Onu okuyun, anlayın ve uygulayın deyiverir, olur biterdi. Gerçi şimdi birileri peygamberi posta memuru durumuna indirgeme kavgası veriyor. Allah korusun, bugün kimileri Resul-i Ekrem Efendimiz'i devreden çıkararak kendi sosyal, ekonomik, siyasal hayatlarına, kendi zevkü sefalarına çok rahat bir şekilde fetva bulabilmenin derdindeler. O zaman Kur'an'ı kendi istedikleri gibi yorumlayabilecekler, keyiflerine göre bir din yaşayabilecekler. Çünkü Kur'an genel naslar ihtiva eder. O genel nasların pratikte uygulaması Resul-i Ekrem Efendimizin hayatındadır. Peygamberi devreden bir çıkardınız mı ortada ne Kur'an kalır ne de din. Çünkü peygamberi devreden çıkardınız mı genel özellikleriyle bir din ortaya çıkacaktır ve insanlar bu dinle alakalı kendi yorumlarını din kabul edecekler ve sanki Kur'an'ın pratiğiymiş gibi bir hayat yaşayacaklar. Sonra da insanları kendilerine, kendi anlayışlarına, kendi dinlerine çağıracaklar. Gelin ey insanlar bizim gibi olun. Gelin bizim gibi yaşayın diyecekler. Arkadaşlar gerçekten bu çok yanlış bir şeydir. Öyleyse ey insanlar, ey Müslümanlar. Gelin öyle yapmayalım da kendi yollarımızı, kendi anlayışlarımızı, kendi heva ve heveslerimizi bir kenara bırakalım da kendimizi ve kendimiz gibileri bir tarafa bırakalım da Allah'ın onayladığı Resul-i Ekrem Efendimiz örnekliğinde Kur'an'ın ve Resulullah Efendimizin onayladığı öteki peygamberler örnekliğinde yine Allah ve Resulünün onayladığı sahabi örnekliğinde bir hayat yaşayalım. Çünkü unutmayalım ki elçinin varlığı kitaptan da önceliklidir. Biz biliyoruz ki Allah pek çok peygamberler göndermiş ve onlardan pek çoğuna kitap ve sahifeler de vermemiştir. Demek ki bir Allah yasası olarak elçilerin varlığını kabul etmek zorundayız. Müslümanlar olarak bizim hayatımızda elçi olacak, kullukta örneğimiz olan bu elçi Allah'tan sözlü yahut yazılı vahiy alacak. Bu vahyin nasıl anlaşılacağını, nasıl uygulanacağını, bu vahiyleriyle Allah'ın bizden nasıl bir kulluk istediğini Allah emri ve yetkisiyle insanlara duyuracak, uygulayacak, gösterecek ve insanların gözleri önünde pratik bir hayat sergileyecek. İnsanlar da o elçinin Allah'tan almış olduğu vahyin pratik örneğini görmüş olacaklar. İşte böylece insanlar aynen örneklerinin yaptıklarını yaparak, onun gibi bir hayat yaşayarak Allah'a iman ederlerken, Allah'ı severlerken, Allah'ı Rab kabul ederlerken bu iddialarını da ispat etmiş, gerçekleştirmiş olacaklar. Değilse peygamberi kulluk örneği kabul etmeden, onun pratik hayatını devre dışı bırakarak, sünnetini göz ardı ederek bir iman ve sevgi iddiası boş bir iddiadan öteye geçmeyecektir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Demek ki Peygamber Efendimizin hayatı, onun sünneti, onun uygulamaları Kur'an'la özdeştir. Kitabı peygamberden, peygamberi de kitaptan ayırmak, kitapla peygamberin arasını açmak asla mümkün değildir. Peygamberin sözleri, onun uygulamaları ve sünneti sadece kendisini ve kendi dönemini bağlar. Şu anda bizim elimizde Allah'ın kitabı var. Biz kitapla amel ederiz. Bizi sadece kitap bağlar demek, önceki ayetlerde de dediğimiz gibi Allah korusun, peygamberi öldürmek anlamına gelecektir. Böyle düşünen sapıkları bir kenara bırakarak, Allah'ın Resulünü kendimize örnek kabul edelim. Hep onun gibi olmaya, onun gibi yaşamaya, onun gibi Allah'a inanmaya, onun gibi sevmeye, onun gibi kulluk etmeye, onun gibi yiyip içmeye, onun gibi giyinmeye, onun gibi konuşup yürümeye ve adım adım onu izlemeye çalışalım. Gücümüz, imkanımız nispetinde inşallah buna gayret edelim. Onun sünnetini, onun uygulamasını bilmediğimiz veya bilip de gücümüzün yetmediği yerlerde de ya Rabbi biz nefislerimize zulmettik. Ya Rabbi biz beceremedik. Örneğin gibi olamadık. Peygamberin gibi yapamadık. Onun gibi cesur, onun gibi hasbi olamadık. Onun gibi fedakarlık yapamadık. Onun gibi sana ve dinine şahitlik edemedik. Onun gibi bir kul, onun gibi bir eş, onun gibi bir baba, onun gibi bir koca, onun gibi bir komutan, onun gibi bir yönetici olamadık. Örneğimize benzeme konusunda, örneğimize ittiba konusunda biz nefislerimize zulmettik. Bizi affet, bizi bağışla ya Rabbi diye Rabbimize dua edelim, yalvarıp yakaralım inşallah. Sakın ha sakın şöyle diyenlerden olmayalım. Eh, o bir peygamberdi. O Allah desteğinde bir elçiydi. Elbette Allah'a Allah'ın istediği kulluğu o gerçekleştirecekti. Biz onun gibi olamayız ki, biz onun yaptıklarını yapamayız ki, ya da onun devri geçmiştir. Onun hayatı, onun yaşantısı o döneme ait bir yaşantıydı. Biz onun gibi asla olamayız. O kesinlikle bize örnek olamaz. Devir değişmiştir, şartlar farklılaşmıştır diyenlerden de olmayalım inşallah. Evet, bakın Rabbimiz buyuruyor ki, ey peygamberim de ki, ey müminler, ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Demek ki arkadaşlar, Allah sevgisi peygambere tebaiyetten geçiyor. Kim ki peygambere tabi oluyorsa o Allah'ı seviyor demektir. Tabii ki peygambere tabi olup onun izini takip etmek için de onu tanımak zorundayız. Onun sünnetini, onun uygulamalarını bilmeden ona tabi olmak mümkün değildir. Elbette peygamber tanınmadan, hayatı bilinmeden ona tabi olunamaz. Öyleyse İnşallah Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini tanımak üzere, onun yolunu, onun uygulamalarını tanımak üzere hadis kitaplarına müracaat edelim ve Allah'ın Resulünü yakından tanıyalım ki ona tabi olma, onu izleme, onu takip etme imkanını da elde etmiş olalım. Kitabımızın bu beyanının yanında Resul-i Ekrem Efendimiz'e tabi olma konusunda Peygamberimizden bize intikal etmiş pek çok hadisi şerif vardır. Ben onlardan birkaç tanesini burada okuyayım inşallah. Birinci hadis Buhari İtisam 2'de. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüz çevirenler dışında ümmetimin hepsi cennete girerler buyurdu. Bunun üzerine ey Allah'ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki denildi. Peygamber aleyhisselam da bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler de cenneti istememiş demektir buyurdu. İkinci hadis de yine Müslim Fezail 19'da Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Benim ve sizin durumunuz ateş yakıp da ateşine pervane ve çekirgeler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için eteklerinizden tutuyorum. Siz ise elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz. İşte bunlar ve benzeri pek çok hadis peygambere itaati emrediyor. Peygambere tebaiyeti emrediyor. Bakın bundan sonra bir itaat emri daha geliyor. Ayet 32. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah inkar edenleri asla sevmez. Evet, tekrar de ki ey peygamberim, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Dikkat ederseniz Rabbimiz kendisine itaatin yanı başında peygamberine de itaat istiyor. Çünkü bilelim ki Allah'a itaat, Resul'e itaattir. Resul'e itaat, Resul'e tebaiyet de Allah'a itaattir. Allah'a itaatle peygambere itaat eş değerdedir. Çünkü Allah'a itaatin modelidir peygamber. Allah'a itaatin nasıl olacağını bize gösteren peygamberdir. Allah'a itaatin pratiğidir peygamber. Öyleyse biz hem Allah'a iman ve itaat etmek, hem Resulüne iman ve itaat etmekle mükellefiz. Yani hem eşhedü en la ilahe illallah diyerek Allah'a iman ve ondan başka ilah olmadığına şehadet ederken, hem de ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek Resul-i Ekrem Efendimizin örnekliğine şehadet etmek zorundayız. Yani bizler hem Kur'an okumak, Allah'ın kitabıyla birlikte olmak, hem de sünnet okumak, sünneti tanımak ve onunla birlikte olmak zorundayız. Dinde Allah'la peygamberin arasını ayırmaya hakkımız da yetkimiz de yoktur. Bunu böylece bilelim inşallah. Peygamberin görevi sadece bize kitabı ulaştırmaktır. O sadece bir postacı olarak bize Kur'an'ı ulaştırmıştır. Peygamberin bunun dışında başka bir görevi, başka bir fonksiyonu yoktur. Binaenaleyh bize Kur'an yeter. Bizim Allah'ın kitabının dışında başka hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. Biz Kur'an'la beraber olduk mu, Kur'an'la amel ettik mi, işte bu bize yeter. Bizim Resul'e de onun örnekliliğine de ihtiyacımız yoktur mantığı, bilelim ki zulümlerin en büyüğüdür. En büyük zulümdür bu. Kime karşı zulümdür? Allah'a karşı, Allah'ın ayetlerine karşı, Kur'an'a karşı, peygambere karşı işlenmiş en büyük bir zulümdür bu. Allah'ın bu kadar apaçık ayetlerini duyduktan, tanıdıktan sonra bir Müslümanın böyle bir zulmün içine düşmesi kesinlikle mümkün değildir. Eğer gerçekten peygambere ihtiyaç olmasaydı, peygamberin varlığı, peygamberin uygulamaları, peygamberin hayatı, peygamberin sünneti bizim için hiçbir değer ifade etmeyecek olsaydı, o zaman Allah bu kitabı herkese gönderirdi. Kitaplarından aldıkları gibi bir hayat yaşar insanlar, olur biterdi. Ama bakıyoruz ki Hazreti Adem'den bu yana yeryüzünde peygambersiz bir toplum olmadığını, peygamber örnekliliğinde din gönderildiğini görüyoruz. Allah her topluma o toplum içinden seçtiği peygamberleri örnekliğinde din göndermektedir. Ve gönderdiği bu dinin temel kitabında da kendisine itaatle birlikte peygamberine de itaat istiyor. Bakın ayet son derece açık. Acaba bunu neyle izah edeceğiz? Sadece kendisine itaat isteseydi mesele açıktı. Ama bakıyoruz ki kendisine itaatle birlikte peygambere itaatı da farz kılıyor Rabbimiz. Bakıyoruz ki kitapsız ve sahifesiz dönem var, toplum var ama peygambersiz hiçbir toplum yoktur. E bu neyin nesidir? Allah ne anlatıyor bu sünnetiyle bize? Anlatıyor ki mutlak olarak peygamberlere itaat edilecektir. Allah kendilerine itaat edilsin diye, kendilerine tabi olunsun diye, kendileri örnekliğinde bir kulluk yaşansın diye peygamber göndermektedir. Öyleyse Resul'e itaat olmayan, peygamberin örnekliliğini reddeden bir din anlayışını yasallaştıracak olursak, acaba bu ayetleri nereye koyacağız? Eğer bu ayetlerde anlatılan peygambere itaatten kasıt, ona indirilen Kur'an'a itaat anlamına geliyorsa, o zaman zaten kitabının her bir bölümünde kendisine ve kitabına itaati vurgulayan Rabbimiz, bir de ayrıca neden Resulüne itaatı gündeme getiriyor? Ne gerek vardı buna? Rabbimiz kitabının pek çok yerinde Resulünün risaletine, Resulünün hayatına, hayatının tertemiz oluşuna şehadette bulunarak, örnekliliğine dikkat çekerek ona itaati emrediyor. Evet, acaba Rabbimizin Resulünün hayatını tescil edip onayladığını ısrarla bize bildirmesinin anlamı ne olabilir? Madem o peygamberin hayatı, onun sünneti bizi ilgilendirmeyecekti de, neden ısrarla örnekliliğinden söz ediyor Allah? Neden ısrarla ona itaat vurgulanıyor? Bunu bir düşünelim. Bakın ayetin sonu gerçekten çok müthiş. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ Eğer yüz çevirirlerse, eğer Allah'a itaatten, peygambere itaatten yüz çevirirler, Allah'a ve peygamberine itaatten çıkarlar, peygamberin örnekliliğini reddederler, ona itaatten çıkarlarsa bilsinler ki Allah böyle kafirleri asla sevmez. Demek ki Allah'a itaatten çıkmak da küfürdür, peygambere itaatten yüz çevirmek de küfürdür. Ben Allah'a inanırım, ben Allah'ı severim, ben Allah'ın kitabına inanırım ama peygamberi tanımam, peygamberi sevmem, peygambere itaat etmem demek kafirliktir ve Allah asla kafirleri sevmez. Ben Allah'a kulluk yaparım ama bu kulluğun modelini kendim belirlerim. Bu konuda benim peygambere ihtiyacım yoktur demek küfürdür Allah korusun. Allah'ın istediği gibi Resulünü dinde temel bilip, kullukta örnek bilip, ona itaat eden, onun örnekliğinde onun gibi bir hayat yaşamaya çalışanlar Allah'ın sevdiği müminlerdir. Böyle yapanlar hem dünyalarını hem de ahiretlerini kazanacaklar, kendileri için güzel bir örneği değerlendirmiş olacaklardır. Ama onu kabul etmezlerse o zaman da kendileri bilir. Cehenneme kadar yolları vardır, canları isterse. Çünkü cennet yolu peygamber rehberliğindedir. Cennet yolu peygambere itaattedir. Cehennem yolu da şeytan rehberliğindedir. Dileyen peygamber örnekliliğinde cennete, dileyen de şeytan rehberliğinde cehenneme gidebilir. Bu insanların kendilerinin bileceği bir şeydir. Peki bizim yasal örneğimiz sadece Muhammed Aleyhisselam mı? Yani bizler sadece ona mı itaat edeceğiz? Allah'ın hayatlarını onaylayıp bizim kendilerine itaatimizi istediği başka yasal örneklerimiz var mı? Arkadaşlar bakın bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz onu şöylece anlatıyor. İnna Allaha istafa Adem ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin zürriyeten ba'duha min ba'd. Vallahu semi'un alim. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah işitendir, Allah bilendir. Evet, Allah Adem'i seçti, Nuh'u seçti, İbrahim ailesini ve İmran ailesini de seçti. Alemler üzerine onları taftil edip değerlendirdi, değer verdi onlara. Alemler üzerine üstün kıldı onları. Onların hepsi birbirinin zürriyetindendirler. İşte kulları arasından Rabbimizin seçip eğittiği, yetiştirdiği yasal örnekler bunlardır. İşte hayatları bizzat Allah tarafından onaylanmış, tescil edilmiş kulluk örneklerimiz bunlardır. İşte Adem, işte Nuh, işte İbrahim ailesi ve işte Ali İmran. İmran ailesi karşımızda duruyor. Sureye isim olmuş Allah'ın seçip bize anlattığı kutlu, mübarek, şerefli bir aile olan İmran'ın ailesi, bizim kendilerini örnek almamız gereken, kendileri gibi olmamız, kendileri gibi bir hayat yaşamamız gereken yasal örneklerimizdendir. Rabbimiz onun için anlatıyor bu şerefli insanların hayatlarını bize. Madem ki Rabbimiz bu şerefli kullarını seçip bize örnek göstermiştir, öyleyse bizler bunları, bu örneklerimizi çok iyi tanımak zorundayız. Hani şöyle bir cümle söyleriz bazen. Bizim Mehmet Ali var ya deyince, eğer onu çok iyi tanıyorsak, evini, mesleğini, işini, aşını, hayatını, düşüncesini, zikrini, fikrini, karakterini çok yakından tanıyorsak, hemen gözümüzün önüne gelir değil mi Mehmet Ali? Peki Adem aleyhisselam deyince, Nuh aleyhisselam deyince, İbrahim aleyhisselam deyince, İmran ailesi deyince ne geliyor gözünüzün önüne? Neleri çağrıştırıyor bunlar size? Eğer babamızı, anamızı, amcamızı, dayımızı, komşumuzu, arkadaşımızı tanıdığımız kadar bu örnekleri tanımıyorsak, arkadaşlar, Müslümanlığımızı bir daha gözden geçirmeliyiz. Eğer babamızı, amcamızı Nuh aleyhisselam'dan daha iyi tanıyorsak, bu ne biçim Müslümanlık ya? Nuh aleyhisselam kimdi? Ne için gelmişti? Nasıl bir hayat yaşamıştı? Kavmine ne demişti? Kavminin ona tavrı nasıl olmuştu? Kavminin akıbeti nasıl olmuştu? Bize nasıl bir örneklik sergilemişti? Arkadaşlar, eğer bütün bunları bilmiyorsak, bu nasıl Müslümanlık diyeceğim müsaadenizle. Eğer kimi zavallı insanların iddia ettikleri gibi bizim için Allah'ın kitabı yeterli olup peygamberlere ihtiyacımız olmasaydı, bizim hayatımızda peygamberin Allah'ın kitabını bize ulaştırmanın ötesinde başka bir rolü, başka bir fonksiyonu olmasaydı, Allah elbette bu kutlu peygamberlerini kulları arasından seçmez, onları eğitmez, onların hayatlarını kitabında bize anlatmaz, kitaplarını onlar aracılığıyla bizlere ulaştırmazdı. Öyle değil mi? Çekerdi aradan peygamberlerini ve şehrin yüksek bir tepesine kitabını indirir ve insanlara ilan ederdi. İşte size hayat programı olarak gönderdiğim, sizden okuyup, anlayıp, uygulamanızı istediğim kitabım oradadır. Falan tepenin filan dağın başındadır. Gidin alın kitabınızı, okuyun ve ne anladıysanız öylece uygulayın. Nasıl anladıysanız öylece bir hayat yaşayın derdi, olur biterdi. Ama öyle yapmıyor Allah. Vahyini elçilerine gönderiyor. İnsanlar arasından seçtiği elçilerini yetiştirip eğitiyor. Emir ve yasaklarını onlar üzerinde uygulattırıyor ve diğer insanlara da örnek yapıyor onları. Bakın, işte burada da insanlığın ilk peygamberi, insanlığın atası Hazreti Adem aleyhisselam, sonra ikinci dönemin peygamberi, uzun bir ömrün, uzun bir kavganın, 950 yıllık amansız bir mücadelenin peygamberi Nuh aleyhisselam. Yani Şimdi sizin için çok basit, çok anlamsız bir şey midir bu? Yani sizin iddia ettiğiniz gibi peygamberin görevi, peygamberin misyonu sadece vahyi, kitabı Allah'tan alıp kullarına ulaştıran bir posta memuru ise, o zaman bu 950 yıllık bir mücadele süresini neyle izah edeceğiz Allah aşkına? Yani kitabı insanlara ulaştırmak 1-2 saatlik bir iş değil mi? Bu 950 yıllık mücadelenin ne anlamı var? Vahyi Allah'tan alıp insanlara aktarıp 1-2 saat içinde görevini bitirip bir kenara çekilmek, işine gücüne bakmak, pikniğiyle plajıyla meşgul olmak dururken nesine gerekti 950 yıl uğraşmak Nuh Aleyhisselam'ın? Söyleyin Allah için. Kitabın insanlara duyurulması, ilan edilmesi ne kadar zaman alır? Bir saat, bir gün, bir ay değil mi? Bu süre içinde alın kardeşim, ben Rabbimden geleni size duyurup aktarıyorum. Ben bu sorumluluktan, bu yükten kurtuluyorum. Buyurun size şu kitap. Bundan sonrası sizi ilgilendiriyor. Bundan sonra ne yaparsanız yapın. Okuyun okumayın, anlayın anlamayın, o beni ilgilendirmez. Okuyanlarınız nasıl anlamış, nasıl uygulamış, o da beni ilgilendirmez. Benden bu kadar deyip işin içinden sıyrılan birisi midir Nuh Aleyhisselam? Yoksa 950 yıl mücadele eden, 950 yıl kendisini reddeden, kendisine zulmeden insanları bile cennete çağıran, Allah'a kulluğa çağıran, bu konuda örnekliğiyle hep görevde olan bir elçi miydi Nuh Aleyhisselam? Allah için bir düşünün. Yani böyle 950 yıllık çileli, ıstıraplı bir mücadeleyi böyle basite indirgeyenlere gerçekten ben hayret ediyorum. Kendileri şu anda gayet rahat bir hayattan yanalar iken, rahatlarının kaşmasını göze alamazlarken, Allah için çok basit, çok küçük bir fedakarlığı bile göze alamazlarken, çok basit bir zevklerinden bile vazgeçemezlerken, kendilerini böyle Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ı peygamberden daha iyi anlayan, peygamberden daha çok İslam bilgisine, kitap bilgisine sahip olarak takdim etmeye çalışanlara, peygamberi kendi seviyelerinin altında görmeye çalışanlara, zavallı değil de ne demek lazım? Hayır, hayır. Hiçbir peygamber küçümsenemez. Hiçbir peygamberin örneklediği risalet hayatı küçümsenemez. Hiçbir peygamber posta memuru menzilesine indirgenemez. Ve işte size Adem, Nuh, İbrahim ve İmran aileleri buyurarak Rabbimiz Ali İmran'ı anlatmaya başlayacak. İmran, onun hanımı, onun dünya getirdiği Meryem anamız, onun da dünya getirdiği İsa Aleyhisselam. İmran'ın bacana olan Zekeriya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı ve onun dünya getirdiği Yahya Aleyhisselam. İşte topyekün İmran ailesi bizim için en güzel bir örnektir. İşte kullukta bizim örneklerimiz bunlardır. O halde bizler kulluk adına bu örnek aileleri çok iyi tanımak zorundayız. Çünkü biz biliyoruz ki tüm dinler, tüm sistemler kendi örnek ailelerini insanlara, metbularına takdim ederler. Örnek olarak insanlara onları gösterirler ve insanlardan onlar gibi olunmasını, onlar gibi yaşanmasını isterler. İşte Rabbimizin seçip örnekleştirdiği, insanlara kulluk modeli olarak takdim ettiği insanlar da bunlardır. Bunların, bu peygamberlerin hepsi birbirlerinin yolunu takip etmişler ve bize Allah'ın bizden istediği kulluğu en güzel bir şekilde pratize edip göstermişlerdir. Öyleyse şu anda bizler iki tercihten birisiyle karşı karşıyayız. Ya kendimize örnek olarak bu aileleri, bu örnekleri seçecek, onlar gibi olmaya çalışacak, onlar gibi bir hayat yaşayacak ve diyeceğiz ki İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velat dallim. Ya Rabbi, bizi doğru yola hidayet eyle. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna, o gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil ya Rabbi. Evet, hep diyeceğiz bunu. Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Bizi doğru yola ilet ya Rabbi. Bize hak yolu, doğru yolu göster ya Rabbi. Kendilerine inam ettiğin, kendilerine nimet verdiğin, nimetlerine ulaştırdığın peygamberlerinin, salih kullarının yoluna ilet bizi ya Rabbi. Biz de onlar gibi olalım. Bizim dünya hayatımız da, bizim bireysel ve toplumsal hayatımız da onlarınki gibi olsun. Çünkü onlar senin bizim için seçtiğin örneklerdir. Çünkü onların yolunu takip edenler öbür tarafta da onların gittikleri yere, yani cennete gideceklerdir. Ya böyle diyeceğiz, peygamber yolunu seçeceğiz, sonunda dünyamızı da ahiretimizi de güzelleştireceğiz. Yahut da onların dışında kendimize örnekler bulacak, Allah'ın seçtiği örnek ailelerden başka kendimize örnek aileler bulacak, kendimize onları örnek alacak, onlar gibi yaşayacak ve sonunda onların gittikleri cehenneme gideceğiz. Tercihimizi iyi yapmalıyız. Ya burada anlatılan peygamberler ailesini, İmran ailesini örnek alacağız, yahut da Allah'ın onaylamadığı, Allah'ın bize örnek göstermediği, Allah'ın tescilinden geçmeyen aileleri ve şahsiyetleri örnek alacak, dünyamızı da ahiretimizi de berbat edeceğiz. İşte bizim için en mükemmel imamlar, hayatlarında kesinlikle falso olmayan ve bizim kendilerini örnek alıp hayatlarını yaşadığımız zaman, kendilerini taklit ettiğimiz zaman, kendilerini takip ettiğimiz zaman kesinlikle hata etmeyeceğimiz mükemmel örnekler. Hayatları Allah tarafından kesinlikle onaylanmış insanlar. Ama eğer biz onları bırakıp da birbirimizi ya da içimizden birilerini örnek alırsak, bilelim ki Allah'ın onaylamadığı bir hayat bizim için örnek olamaz. Bundan dolayıdır ki toplumun kendilerini örnek kabul ettikleri, örnek kabul ettikleri insanlar, hocalar, mürşitler, şeyhler daima kendilerine bir görev olarak şunu iyi bilmeliler. İnsanlara, ey insanlar, gelin peygamberlerle beraber olalım. Gelin hayatları Allah tarafından onaylanmış Allah elçilerine benzeyelim. Gelin kitabın dediği gibi olalım demeliyiz. Kesinlikle insanları kendimize veya kendimiz gibilere çağırmamalıyız. Gelin bizim gibi olun, gelin bizim gibi yaşayın, bizi örnek alın, biz nasıl yaşıyorsak siz de öyle yaşayın demeyelim. Çünkü eğer insanlar bizi örnek alır, bizim gibi olmaya çalışırlarsa, bilelim ki bizde çakılır kalırlar ve bizi bir adım bile öteye aşamazlar. Ancak bizim kadar olabilirler. Daha öteye geçemez bu insanlar. Biz de temel olmadığımıza göre, bir sürü yanlışlarımız olduğuna göre, zinhar insanları kendimize çağırmayalım, Allah'a çağıralım, Allah'ın kitabına çağıralım, Allah'ın elçilerine çağıralım, Allah'ın kitabında hayatlarını yasal bir biçimde bize sunduğu, bizim için eğitip yetiştirdiği, hayatlarında asla yanlış ve falso olmayan yasal örneklerimize, Allah'ın elçilerine çağıralım. Bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz işte bu örnek ailelerden birisini, İmran ailesini anlatmaya başlayacak. Böylece örneklerimizden birini bizim gündemimize alacak Rabbimiz ya da bizim bu aileyi gündeme almamızı isteyecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.